Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Σας καλησπέριζουμε σε άλλη μια εκπομπή του Ράδιο Αντίσταση. Κυριακή 12 Ιουνίου σήμερα. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δημήτρης, με ένα διάλειμμα την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν ο Κώστας μαζί μας. Οπότε ξανά πάλι μαζί, σε άλλη μία από τις εβδομαδιαίες μας θεματικές εκπομπές, όπου θα μιλήσουμε σήμερα για την κοινωνική αυτοοργάνωση στην πράξη. Αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα. Φυσικά, όπως και σε κάθε εκπομπή, θα έχουμε και τα θέματα επικαιρότητας, τα οποία θα σχολιάσουμε κατά την πρώτη ώρα του δίωρου που θα είμαστε συνολικά παρέα. Και να θυμίσουμε και το Messenger της εκπομπής, ο οποίος είναι ο τρόπος που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και να επικοινωνείτε μαζί μου. Είναι το rbnlas@yahoo.gr, rbnlas@yahoo.gr. Μας καταχωρείτε σαν φίλους στο MSN Messenger. Ράδιο Αντίσταση. Ελπίζω να είχατε μια ωραία εβδομάδα, να περάσετε καλά όσο γίνεται με αυτές τις εξελίξεις που έχουμε στην Ελλάδα. Να στείλω εδώ τους χαιρετισμούς στα παιδιά που είστε σήμερα μαζί, ιδιαίτερα στην Κύπρο. Στους πιστούς μας ακροατές, παρακαλώ, από την Κύπρο. Και εκεί τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα από ότι στην από εδώ Ελλάδα. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, σήμερα θα ασχοληθούμε με την κοινωνική αυτοοργάνωση στην πράξη, δηλαδή με αυτό που λέμε εθνικό κοινοτισμό ή απλά κοινοτισμό. Ο κοινοτισμός έχει πολλές εκφάνσεις στην πράξη, δηλαδή είναι, άλλοτε είναι οικολογικός, άλλοτε είναι εθνικός, ανάλογα το κίνητρο το οποίο οδηγεί ομάδες ανθρώπων να δημιουργούν ανεξάρτητες κοινότητες, αυτόνομες κοινότητες. Και υπάρχουν πάρα πολύ ωραία παραδείγματα τέτοιων αυτόνομων κοινοτήτων σε όλη τη γη, και αυτά θα εξετάσουμε σήμερα. Θα δούμε πολύ όμορφες καταστάσεις που έχουν ξεκινήσει από Αμερική μέχρι Αυστραλία και φυσικά Ευρώπη. Αλλά και Αφρική, παρακαλώ, και στην Αφρική, ειδικά στην Νότια Αφρική. Οπότε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες θα ασχοληθούμε κατά πρώτον με την επικαιρότητα, όπως συνηθίζουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, και στη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για αυτό το όμορφο και ενδιαφέρον θέμα που έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Οπότε μείνετε στη συντροφιά μας και σας παροτρύνω να παρεμβαίνετε, να λέτε τη γνώμη σας, να λέτε ιδέες, προτάσεις, απόψεις, διαφωνίες ενίοτε. Οι διαφωνίες νομίζω μας αρέσουν περισσότερο, γιατί βγαίνει και κάτι ουσιαστικό και επεκτείνεται έτσι η κουβέντα μας πιο δημιουργικά και πιο ωραία. Σήμερα βλέπω κόσμο παρέα, οπότε υποπτεύομαι ότι μάλλον η βροχή σας εμπόδισε να φύγετε εκτός, γιατί έχουμε και το τριήμερο τώρα. Είναι ένα παράξενο καλοκαίρι, δεν ξέρω, έχει πάρα πολλές βροχές. Αυτό είναι καλό μου φαίνεται εμένα, ότι έχει πολλές βροχές, γιατί από περιβαλλοντικής άποψης χρειάζονται πάρα πολύ. Τα δάση έχουν αρχίσει και, αν το έχετε παρατηρήσει, και ξεραίνονται στα χαμηλότερα υψόμετρα, που σημαίνει έλλειψη υγρασίας, και οι ξηρασίες στην Ελλάδα δεν βοήθησαν, δηλαδή μάλλον δημιούργησαν πυρκαγιές. Οπότε μακάρι να δούμε αυτό το καλοκαίρι να συνεχιστούν οι βροχές. Εμένα μου αρέσουν οι βροχές και το καλοκαίρι. Γενικώς μου αρέσουν οι βροχές, δεν ξέρω γιατί. Αλλά ειδικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα, που σταδιακά ερημοποιείται, αλλάζει το κλίμα, είναι μια αλήθεια αυτό, χρειάζονται πάρα πολύ βροχές. Οπότε να δούμε, ας τις δούμε με το καλό μάτι ας πούμε, και όχι με το ότι μας εμπόδισαν να φύγουμε κάπου να πάμε εκδρομή ή να κάνουμε το μπάνιο το Κυριακάτικο. We'll be right back. Λοιπόν, είμαστε στο Ράδιο Αντίσταση εδώ. Μία βροχερή Κυριακή. Από τις αρκετές βροχερές Κυριακές που φαίνεται ότι θα έχουμε αυτό το καλοκαίρι και λέγαμε ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό. Να ανταποδώσω εδώ τους χαιρετισμούς στους φίλους και στη μία φίλη που μου έστειλε χαιρετισμούς από την Αθήνα. Να είστε καλά παιδιά. Και το Messenger είναι rbnlas@yahoo.gr για να μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να επικοινωνούμε έτσι και να είμαστε μία παρέα κάθε Κυριακή βράδυ. Βεβαίως αυτή την ώρα είναι πολλοίς κόσμος συγκεντρωμένος στις πλατείες διαφόρων πόλεων της Ελλάδας και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο καταρχήν θα σχολιάσουμε σήμερα. Οι λεγόμενοι αγανακτισμένοι πολίτες, αγανακτισμένοι εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε να το πούμε, ένα φαινόμενο των τελευταίων ημερών, το οποίο φαίνεται ότι μάλλον ξεθυμένοι, δηλαδή αντί να εκτρέπεται σε αντικοινοβουλευτικούς δρόμους, όπως διατείνεται το ίδιο, φαίνεται ότι ξεθυμένοι, δηλαδή ότι κουράζει τελικά τον κόσμο, αντί να τον οθήσει να εκφράσει την οργή του πιο δυναμικά. Ως γνωστόν, εγώ είμαι υπέρ της βίας και δεν είμαι υπέρ των ειρηνικών εκδηλώσεων. Δηλαδή, θα κάνουμε κάτι ή δεν θα κάνουμε. Οπότε θα τα πω με τη δική μου οπτική τα πράγματα, όπως τα βλέπω. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς εκδηλώσεις βίας, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να συγκινηθεί ο Γεωργάκης και να φύγει από την κυβέρνηση. Και η ιστορική εμπειρία από άλλες ανάλογες περιπτώσεις είναι η βία. Δηλαδή ότι και στην Ουγγαρία, όπως κινήθηκαν το 1956, όπως έχουμε κάνει και εκπομπή για αυτό το ιστορικό θέμα, οι Ούγγροι επαναστάτες ενάντια στη σοβιετική κατοχή της χώρας τους, έτσι και εδώ πρέπει να αναγκάσουμε το καθεστώς να βγάλει τάγκ στο δρόμο. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι και το βλέπουμε όλοι ότι οι εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι και όλα τα καθεστωτικά αυτά εργαλεία προσπαθούν να χειραγωγήσουν αυτόν τον κόσμο και να τον οδηγήσουν σε ήρεμες εκδηλώσεις γιατί αυτό τους βολεύει. Τους βολεύει μια ήρεμη εκτόνωση και ομαλή εκτόνωση. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις διάφορες αριστερές πολιτικές ομάδες οι οποίες προσπαθούν να χειραγωγήσουν για να έχουν πολιτικό όφελος αυτές τις εκδηλώσεις. Δηλαδή προσπαθούν να τις πολιτικοποιήσουν από τα αριστερά. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος ο οποίος θα οδηγήσει σε απονέκρωση της οργής αυτής. Γιατί το αίσθημα το οποίο είναι ο πυρήνας αυτής της αγανάκτησης που λέμε είναι ο πατριωτισμός. Είναι ο πατριωτισμός. Και αυτό το πατριωτισμό θέλουν από κάθε πλευρά να τον καταπνίξουν. Εντάξει, θα τα πούμε και στη συνέχεια όμως. Yeah. Εδώ ένα εύστοχο, μια εύστοχη απορία που εξέφρασε εδώ ο φίλος μας ο ακροατής. Λέει αυτά τα αναρχοκουμούνια, λέει, που τα σπάγανε για ασήμαντες αφορμές, που έχουν χαθεί τώρα στα δύσκολα, λέει. Παράξενο. Μη σου φαίνεται παράξενο. Βέβαια είναι ρητορικό το ερώτημά σου. Νομίζω όλοι ξέρουμε. Όλοι μάλλον φανταζόμασταν πόσο χειραγωγούμενες είναι αυτές οι ομάδες των αναρχικών, οι οποίοι τα σπάνε και καίνε την Αθήνα για κάθε ασήμαντη, ας πούμε, αφορμή, όπως λες και εσύ. Αλλά δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε πόσο πολύ όμως χειραγωγημένοι είναι. Δηλαδή δεν κινείται ούτε μία ομάδα τίποτα ενάντια σε όλα αυτά που γίνονται. Ενάντια δηλαδή στο καθεστώς του Παπανδρέου, του Πασόκ. Τίποτα όμως, τίποτα, εξαφανισμένοι. Που σε άλλες περιπτώσεις δηλαδή, και θυμόμαστε και στην προηγούμενη κυβέρνηση του Καραμαλή, που έκανε πολύ, πολύ πιο ασήμαντα με πράγματα, δηλαδή είχε πάρει μέτρα λιγότερο σοβαρά, είχε γίνει χαμός, ας πούμε, είχαν βγει όλοι στο δρόμο. Μέχρι που κατηγορήθηκαν ότι είχαν κάνει και τις μεγάλες πυρκαγιές, αν το θυμάστε, στα δάση. Είχαν κατηγορηθεί αρκετά γιατί είχαν θεαθεί άτομα, ας πούμε, να κινούνται έτσι. Πάντως ούτε εμείς μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο πολύ χειραγωγημένες είναι αυτές οι ομάδες των αναρχικών. Των λεγόμενων αναρχικών, οι οποίοι είναι αναρχικοί μόνο όταν το καθεστώς, ας πούμε, είναι βολικό. Παρόλα αυτά υπάρχει μια αριστερά η οποία προσπαθεί να εισχωρήσει μέσα σε αυτό το κίνημα των αγανακτισμένων και να προσπαθήσει να του δώσει χαρακτήρα. Όλοι προσπαθούν να του δώσουν χαρακτήρα. Είναι μια άμορφη μάζα όλος αυτός ο κόσμος. Εμείς βεβαίως αναγνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι είναι πατριώτες με αγνά πατριωτικά αισθήματα. Έτσι. Άνθρωποι, οικογενειάρχες, πολύτεκνοι, άνεργοι, βιοπαλαιστές. Άνθρωποι που πραγματικά είναι σαν και εμάς, ας πούμε. Δεν πιστεύουμε, δεν περιμένουμε δηλαδή να είναι όλοι αυτοί που διαδηλώνουν, ξέρω εγώ, εθνικιστές ή συνειδητοποιημένοι πολιτικά. Αλίμονο, βέβαια. Πάντως είναι πατριώτες και είναι με αγνά πατριωτικά αισθήματα. Το σύνολο όμως αυτής της μάζας είναι κάπως, θα λέγαμε, αδιαμόρφωτο, δηλαδή δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει χαρακτήρα, δεν έχει ιδεολογική συγκεκριμένη έκφραση. Και αυτό δημιουργεί μία σύγχυση και προφανώς θα το οδηγήσει σε κάποιο τέλμα κάποια στιγμή, εάν δεν λάβει συγκεκριμένο χαρακτήρα με θέληση ανατροπής του πολιτεύματος, όχι του Πασόκ, του πολιτεύματος. Και κακά τα ψέματα, όπως λέγαμε και πριν, χωρίς βία, χωρίς δηλαδή έκτροπα, δεν γίνεται. Δηλαδή κανονικά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, σε άλλες χώρες, θα έπρεπε να έχει, και στην Ισλανδία το είδαμε αυτό, και στην Ουγγαρία το 56, για να σας πάω ακόμη πιο μακριά, πολιορκείς το κοινοβούλιο και δεν αφήνεις κανένα να βγει έξω, μέχρι ή αυτοί να κερδίσουν ή ο κόσμος. Είδαμε στις τηλεοπτικές εικόνες ανθρώπους να περνάνε τα βουλευτικά αυτοκίνητα και να ανοίγουν δρόμο να περάσουν ανάμεσά τους. Δεν μπήκε κανένας μέσα μπροστά στα αυτοκίνητα αυτά για να τα εμποδίσει να προχωρήσουν. Κανένας, όλοι μουτζωναν και ταυτίνανε. Τι τα μουτζώνετε. Κανονικά δηλαδή θα έπρεπε να τα είχαν τουμπάρει εάν ήταν πραγματικά αγανακτισμένοι, που είναι αγανακτισμένοι, αλλά δεν έχουν θέληση να πολεμήσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Φοβούνται να πολεμήσουν, αυτό είναι. Φοβούνται να πολεμήσουν. Και γι' αυτό χρειάζεται μία μειοψηφία ισχυρή, η οποία να έχει τη θέληση να πολεμήσει αποφασιστικά και να ανοίξει μέτωπο. Δηλαδή να απειλεί με λιτζάρισμα τους αστυνομικούς. Παντού θα γινόταν αυτό το πράγμα και στο παρελθόν έχει ξαναγίνει. Η Αθήνα έπρεπε να είχε γίνει Βουδαπέστη του 56. Τέτοια πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει. Εάν δεν γίνουν, τότε δυστυχώς θα οδηγηθεί σε μια αποκλιμάκωση όλη αυτή η υπόθεση. Βέβαια, το ότι κάποιοι ξεσηκώθηκαν και βγήκαν στον δρόμο είναι και αυτό ένα θετικό, έτσι, να τα λέμε και τα θετικά. Είναι πολύ θετικό, γιατί τόσο καιρό λέγαμε που είναι οι Έλληνες, γιατί δεν ξεσηκώνονται, γιατί δεν βγαίνουν στον δρόμο. Βγήκαν λοιπόν, νάτι. Αυτοί είναι οι συμπατριώτες μας, βγήκαν στον δρόμο. Τόσες χιλιάδες Ελλήνων, 100.000 Αθηναίοι. Και στις υπόλοιπες πόλεις επίσης, στη Θεσσαλονίκη, βγήκε ο κόσμος. Να τους, αυτοί είναι οι συμπατριώτες μας. Βοήθησαν τα κοινωνικά δίκτυα πάρα πολύ. Δηλαδή αυτά τα μέσα που κατάφεραν να μας ενώσουν και να μας βοηθήσουν να αυτοοργανωθούμε για να βγούμε στον δρόμο ήταν το Facebook, το Twitter, αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί αλλιώς υπήρχε μια δικτατορία απόλυτη τηλεοπτική και δεν μπορούσε να υπάρχει άλλη επικοινωνία. Αλλά πέρα από όλο αυτό, ότι βγήκε αυτός ο κόσμος στον δρόμο, πέρα από όλο αυτό δεν περιμένουμε ότι θα αλλάξει και κάτι με αυτόν τον κόσμο έτσι όπως συμπεριφέρεται. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν περιμένουμε να αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την αποφασιστικότητα να πολεμήσουν, γιατί είναι και αυτοί που ψήφιζαν προηγουμένως αυτές τις κυβερνήσεις. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που τους ψήφιζαν, οι ψηφοφόροι τους είναι. Και πολύ φοβάμαι ότι εάν δεν έπαιρνε αυτή η κυβέρνηση αυτά τα σκληρά μέτρα, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έβγαιναν αυτοί στον δρόμο, ότι θα συνέχιζαν να είναι συγκαταβατικοί σε αυτές τις πολιτικές, που είναι πολιτικές προδοσίας και ξεπουλήματος πατρίδας. Σε άλλες περιπτώσεις είδαμε χειρότερες προδοσίες της πατρίδας, δηλαδή όπως για παράδειγμα στα Ήμια, επισημίτη, με τη μεγάλη προδοσία, ας πούμε, του Αιγαίου, ή αναλόγως και στην Κύπρο. Δεν είδαμε τον κόσμο να αντιδράσει. Τον βλέπουμε τώρα να αντιδρά, γιατί πλήττεται άμεσα οικονομικά. Βγαίνει στο δρόμο, δεν έχει να ταΐσει πλέον τα παιδιά του, την οικογένειά του. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην υγεία, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην παιδεία. Συν το πρόβλημα των λαθρομεταναστών. Και αναρωτιέμαι, εάν όλες αυτές οι καταστάσεις δεν τον έπληταν αυτόν τον κόσμο, τους συμπατριώτες μας, άμεσα, τόσο πολύ, θα έβγαινε στον δρόμο να διαδηλώσει ή θα τους ξαναψήφιζε πάλι για να έχει ατομικά ανταλλάγματα και προφανώς να συνεχίσει να βολεύεται προσωρινά και βραχυπρόθεσμα. Δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι το δεύτερο θα γινόταν, δηλαδή δεν θα είχε βγει ο κόσμος στον δρόμο και θα συνέχιζε να στηρίζει αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς, γιατί η εξουσία είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Αυτό να μην το ξεχνάμε, δεν είναι, είναι δηλαδή κάπου το αλυσβερίσι αμοιβαίο, έτσι. Η διεφθαρμένη κοινωνία βγάζει και διεφθαρμένους εξουσιαστές. Μια πιο υγιής κοινωνία δεν θα ανέχονταν διεφθαρμένη εξουσία. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Ράδιο Αντίσταση, σήμερα Κυριακή 12 Ιουνίου, και συζητάμε καταρχήν για το αυτή τη στιγμή, δηλαδή η κουβέντα είχε φτάσει στο θέμα των αγανακτισμένων, των λεγόμενων αγανακτισμένων. Και το ερώτημα που γεννάτε δικαιολογημένα, και κάποιος το είπε εδώ πέρα από τους φίλους, δεν θυμάμαι ποιος τώρα, ότι ο λαός είναι σάπιος και δεν θα αλλάξει. Και πράγματι το ερώτημα είναι τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή παρά την οργή, παρά την αγανάκτηση, και αν αύριο ανατραπεί αυτό το καθεστώς και η Ελλάδα αρχίσει να πηγαίνει, υποθετικά μιλάμε, σε μια διαφορετική οικονομική πορεία, τι θα γίνει? Θα αλλάξουμε νοοτροπία τελικά σαν λαός? Εγώ φοβάμαι πως δεν θα αλλάξουμε νοοτροπία, και το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή αυτό το πράγμα, ότι ο λαός μας δυστυχώς είναι αφελληνισμένος, δεν διέπεται από τις αξίες και από τα ιδανικά του Έλληνα όπως εμείς τον ορίζουμε, και φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε μία πορεία βολέματος, ατομικότητας, ενάντια στη συλλογική ευθύνη, ενάντια στις αξίες της, πώς να το πούμε, που θέτουν την κοινότητα πάνω από την ατομικότητα. Στις αξίες του καθήκοντος, της αξιοπρέπειας, στην παιδεία. Υπάρχει και η έλλειψη παιδείας βεβαίως. Αλλά αυτός ο κόσμος είναι κακομαθημένος. Είναι κακομαθημένος πάρα πολύ. Έχει μάθει να κοιτάει το βόλεμά του, και δεν έχουμε απαλλαγή από τις κακές οθωμανικές μεσανατολίτικες συνήθειες, το ρουσφέτι και όλα τα αρνητικά. Οπότε μάλλον το αύριο δεν θα άλλαζε αν δεν αλλάζαμε εμείς νοοτροπία. Εάν σε αυτόν τον κόσμο αύριο δίναμε πάρα πολλά λεφτά στα χέρια του, πάλι φαντάζομαι ότι θα έκανε τη σπάταλη ζωή που συνήθισε να κάνει, και δεν θα είχε συνέστηση ότι πρέπει να εργαστεί και να παράγει με μεθοδικότητα, όπως κάνουν οι Ευρωπαίοι σε ένα βαθμό, έτσι. Όχι ότι εμείς δεν είμαστε εργατικός λαός, είμαστε, αλλά έχουμε πάρα πολλά αρνητικά, τα οποία πρέπει να απαλλαγούμε, να μάθουμε να γίνουμε πιο μεθοδικοί, τακτικοί, παραγωγικοί. Δίνανε λεφτά στον αγροτικό κόσμο από επιδοτήσεις και οι αγρότες έπαιρναν αυτοκινητάρες και σπιταρώνες. Και τελικά οι συνδικαλιστές και όλη αυτή η μαφία που κινείται γύρω από την αγροτιά, φέρω ένα παράδειγμα την αγροτιά, όλοι αυτοί οδήγησαν την ελληνική αγροτιά σε τέλμα. Δηλαδή να μην μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν παίρνει επιδοτήσεις. Αυτή ήταν η πολιτική. Όλα αυτά δεν έχουν αλλάξει ακόμα και τώρα. Δεν έχουν αλλάξει. Όλοι θα προσπαθούσαν να βολευτούν στο δημόσιο. Είναι ένας λαός ο οποίος δεν έχει μάθει να είναι οργανωμένος συλλογικά. Και αυτό, η συλλογική οργάνωση, είναι και που οδηγεί και στο σημερινό μας θέμα, το οποίο θέμα είναι η κοινωνική αυτοοργάνωση, όπως είπαμε και πριν. Δηλαδή η δημιουργία αυτόνομων κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, που έχει ξεκινήσει από αυτό το τέλμα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να αυτονομηθούν και να οργανώσουν μια καινούργια κοινωνία με τις αξίες και με τη μεθοδικότητα και με την συλλογική συνείδηση που δεν διέπουν την υπόλοιπη κοινωνία. Και θα δούμε ωραία παραδείγματα στη συνέχεια από όλο τον κόσμο, από την Αμερική, από την Αφρική, από την Αυστραλία, υπάρχουν και στην Ευρώπη. Τα κίνητρα είναι πολλά. Τα κίνητρα είναι από εθνική επιβίωση μέχρι οικολογική. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, να ανταποδώσω και τους χαιρετισμούς, έτσι παρεμπιπτόντως, ειδικά στην Κύπρο, στα παιδιά που μπήκανε τώρα, να είστε καλά. Να πούμε καταρχήν τι είναι αυτό που λέμε κοινοτισμός. Τι είναι? Είναι η κοινωνική αυτοοργάνωση στην πράξη, όπως το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Κοινωνική αυτοοργάνωση στην πράξη. Τι οδηγεί τους ανθρώπους να δημιουργούν αυτόνομες κοινότητες? Τους οδηγεί καταρχήν η ανάγκη της επιβίωσης αφενός, έτσι, σε ένα βαθμό, και σε μια δεύτερη περίπτωση τους οδηγεί η ανάγκη να δημιουργήσουν μια νέα γενιά με διαφορετική συνείδηση και διαφορετικές αξίες, με τις αξίες της κοινότητας αυτής. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις η ανάγκη που δημιουργεί αυτόνομες κοινότητες είναι η ανάγκη για ζωτικό χώρο, για ζωτικό χώρο. Γιατί πολλοί άνθρωποι, είτε από εθνοφιλετική ανάγκη, είτε από οικολογική, είτε από διάφορες οπτικές, δεν μπορούν, βλέπουν μάλλον ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν μέσα στην υπάρχουσα κοινωνία, όπως αυτή πορεύεται. Οπότε ένας καλός ορισμός, όπως τον διαβάζουμε και αλλού, είναι ότι ο εθνικός κοινοτισμός αποτελεί κύτταρα εθνοφιλετικής ανάπλασης. Ειδικά ο εθνικός κοινοτισμός. Όπως στην Ελλάδα ένας διανοούμενος πολύ σχετικά άγνωστος μάλλον στους Έλληνες, ο Λίνος Καρζής, ο οποίος είναι ένας από τους νεοέλληνες φωτιστές, τους λεγόμενους, μαζί με τον Ιωνα Δραγούμη, τον Περικλή Γιαννόπουλο, τους συγκαταλέγουμε όλους αυτούς μαζί. Ο Λίνος Καρζής ήταν αυτός που έφερε περισσότερο και εξέφρασε αυτή την ιδέα των εστιών, δηλαδή αυτός χρησιμοποίησε τον όρο εστίες ελληνικού ζωισμού. Εστίες ελληνικού ζωισμού, δηλαδή κύτταρα τα οποία θα αναδημιουργούσαν νέες γενιές Ελλήνων, και αυτό το παράδειγμα του Λίνου Καρζή αντικατοπτρίζεται, φαίνεται πάρα πολύ ωραία στην ελληνική ιστορία, στην κλεφτουριά. Η κλεφτουριά είναι ένα παράδειγμα εθνικού κοινοτισμού, όπου ο ελληνισμός επιβίωσε χωρίς κράτος, χάρη στις αυτόνομες εστίες, στις αυτόνομες κοινότητες, εθνικές κοινότητες που είχε αναπτύξει σε μια πατρίδα γενικώς σκλαβωμένη. Σε αυτές τις κοινότητες λοιπόν μπόρεσε να συνεχίσει να αναπτύσσεται με το δικό του τρόπο και με το δικό του ρυθμό και με τις δικές του αξίες, έτσι, προσφέροντας ελληνική παιδεία στις νέες γενιές, και επιβίωσε στα δύσκολα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Να λοιπόν ένα πρώτο παράδειγμα εθνικού κοινοτισμού, η κλεφτουριά. Επίσης δεν μπορούμε να αφήσουμε οπωσδήποτε έξω το έργο του μεγάλου Έλληνα φιλόσοφου του Πλάτωνα, την Πλατωνική Πολιτεία. Η Πλατωνική Πολιτεία είναι η ιδανική έκφραση της εθνικής κοινότητας. Και ο Πλάτωνας μέσα από το έργο του εκφράζει τον αντικοσμοπολιτισμό, θα λέγαμε. Δηλαδή ότι είναι ανάγκη για να υπάρξει εθνική ανάπτυξη να υπάρχει μία μικρή κοινότητα. Τέλος πάντων, ξεφεύγουμε τώρα από τη συγκεκριμένη περίσταση την οποία θα συζητήσουμε. Σε μία εθνική κοινότητα, αυτόνομη εθνική κοινότητα, δημιουργείται μία νέα εθνική αλληλεγγύη, η οποία τα άτομα τα οποία συγκροτούν την κοινότητα θα την είχαν χάσει σε άλλη περίπτωση αν συνέχιζαν να ζουν με τους κανόνες του συστήματος, της συστημικής κοινωνίας, ας το πούμε έτσι. Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι μπορούν να προσφέρουν στα νέα παιδιά την παιδεία την οποία θέλουν, τις αξίες και την παιδεία την οποία θέλουν, να διαπαιδαγωγούν δηλαδή τα παιδιά τους μέσα από μια εθνική κοινότητα. αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, και το κάνουν, το εφαρμόζουν πάρα πολύ στη Δανία με σχολεία αυτόνομα, ανεξάρτητα από την παιδεία που προσφέρει το δανικό κράτος. Επίσης υπάρχουν και άλλες κοινότητες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από άλλη αφορμή, την οικολογική ας πούμε αφορμή, λέγονται οικοκοινότητες, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να ζήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι τις συναποτελούν με κανόνες και αξίες πιο οικολογικές, διαφορετικές από αυτές που θα ήταν αναγκασμένοι να ακολουθούν στην καθημερινότητά τους, στην κανονική κοινωνία την υπάρχουσα που ζούμε και εμείς. Οι οικοκοινότητες λοιπόν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη πάνω από 700, είτε αυτόνομες είτε ημιαυτόνομες είτε απλά κοινότητες αυτοοργανωμένες, οι οποίες εφαρμόζουν οικολογικούς κανόνες, δηλαδή μια άλλη συνείδηση καθημερινότητας και ζωής. Ζουν κοντά στη γη οι άνθρωποι περισσότερο, παράγουν αυτά που καλλιεργούν και αυτά που παράγουν οι ίδιοι. Εμείς όμως περισσότερο στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις εθνικές κοινότητες, δηλαδή με τις κοινότητες που έχουν δημιουργηθεί από την ανάγκη εθνικής επιβίωσης. Εθνοφυλετικής μάλλον επιβίωσης, να το πούμε πιο σωστά, γιατί ζούμε σε χρόνια παγκοσμιοποίησης. Και πολύ έχει να κάνει με την εθνοφυλετική επιβίωση και η οικονομική πλευρά, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια οικονομική κατάρρευση του καπιταλισμού. Σίγουρα η κρίση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο και ζούμε δραματικές ιστορικές εξελίξεις. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, η κρίση θα οδηγήσει σε παγκόσμια κατάρρευση και σε παγκόσμια, αν όχι επισιτιστική κρίση που λένε κάποιοι, δηλαδή πείνα, σίγουρα σε φτώχεια αδιανόητη. Εκεί το πάνε. Οπότε με αυτή την προοπτική της παγκοσμιοποίησης και της φτώχειας, οι λευκοί άνθρωποι κυρίως, δεν το βλέπουμε αυτό τόσο από άλλες φυλές, πλην ας πούμε τον Ζαπατίστας ή κάποιον άλλον που είναι και λίγο υπανάπτυκτη, αλλά κυρίως οι λευκοί αποφασίζουν σε πολλές περιπτώσεις να αυτοοργανωθούν ξεχωριστά, να αυτονομηθούν και να δημιουργήσουν δικές τους κοινότητες με δική τους αυτόνομη οικονομία και να συνεργαστούν αυτές οι οικονομίες μεταξύ τους για να μπορέσουν να απεξαρτηθούν από το καπιταλιστικό σύστημα και να έχουν μια διαφορετική οικονομία, διαφορετική παιδεία για τα παιδιά τους και μια κοινωνία πιο υγιή σίγουρα, χωρίς τα συνακόλουθα ναρκωτικά, τηλεόραση και τα συναφή. Οπότε λοιπόν θα δούμε κάποια παραδείγματα τέτοιων εθνικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Just another story. tried for years. We've already heard your song. Death or glory, it's just another story. Death or glory, becomes another story. Death or glory, becomes another story. Death or glory, it's just another story. Πάμε λοιπόν στο πρώτο παράδειγμα για σήμερα, στην πρώτη ας πούμε κοινότητα, έτσι, η οποία αξίζει πάρα πολύ να είναι αξιοθαύμαστη δουλειά που έχει γίνει και αξίζει να τη δούμε, είναι στη Νότια Αφρική και λέγεται Οράνια. Λοιπόν, αυτή η κοινότητα αποτελείται από λευκούς της Νοτιού Αφρικής, δηλαδή από Boers. Ως γνωστόν, η Νότια Αφρική έζησε τα τελευταία χρόνια μία τρομερή οικονομική κατάρρευση και όχι μόνο. Διαλύθηκε το σύμπαν στη Νότια Αφρική, δηλαδή αφότου η εξουσία έπεσε στα χέρια των μαύρων, η οικονομία κατέρευσε, οι λευκοί εξαναγκάστηκαν είτε να φύγουν είτε άλλοι σφάχτηκαν, είτε και αυτές τις μέρες που μιλάμε εξοντώνονται βιολογικά. Ζουν έναν τρομερό διωγμό. Οπότε δεν υπήρχε πιθανότητα ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεχίσουν να ζουν όπως ζούσαν προηγουμένως. Έτσι. Κάποιοι από αυτούς αποφάσισαν λοιπόν να δημιουργήσουν αυτόνομες εστίες, δηλαδή ζωτικούς χώρους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν και να ζουν με τους δικούς τους όρους σε αυτή τη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι το χειρίστηκαν πολύ ωραία το θέμα τους, δηλαδή δεν ήρθαν σε άμεση σύγκρουση με τους μαύρους, ούτε σε επιθετική, ας πούμε, δεν ήρθαν σε σύγκρουση με το μαύρο πληθυσμό, απλά είπαν και το δήλωσαν στο καθεστώς και βρήκαν θετική ανταπόκριση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούσαμε, δεχόμαστε τη δικιά συνεξία, αλλά θέλουμε να έχουμε μια ημιαυτόνομη περιοχή όπως είναι το χωριό αυτό που θα κάνουμε. Ξεκίνησαν με ένα χωριό και θα αποδίδουν ένα φόρο στο κράτος της Νοτιού Αφρικής, τον φόρο που αναλογεί σαν κοινότητα όμως. Αυτό το δέχτηκε ο Μαντέλα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η Οράνια, εξ αρχής δηλαδή μια νέα κοινότητα από λευκούς με δικά του σχολεία, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, στα οποία σχολεία προσφέρουν μια πρωτοποριακή μέθοδο εκπαίδευσης, πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο. Εφαρμόζονται στα παιδιά οι πιο ωραίες μέθοδοι διδασκαλίας και πρακτικής που έχουν αναγνωριστεί ως πετυχημένες από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της κοινότητας Οράνια το σύστημα της παιδείας τους. Επίσης το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι έχουν δικό τους νόμισμα μέσα στην κοινότητα και ετοιμάζουν και δεύτερο χωριό τώρα. Έχουν κόψει δικό τους νόμισμα για να μην χρησιμοποιούν το ευτελές πλέον νόμισμα της Νοτιού Αφρικής, το οποίο δεν θέλαν να το αναγνωρίσουν. Δηλαδή είναι σαν να δημιουργηθεί τώρα μια κοινότητα και να έχει στην Ελλάδα και να έχει δικό της νόμισμα, τη δραχμή για παράδειγμα, ή ένα οποιοδήποτε οβολό, ξέρω εγώ, δικό της νόμισμα. Έχουν δηλαδή και οικονομική αυτοδιοίκηση και αυτοοργάνωση. Αυτό τους βοήθησε πάρα πολύ στις συναλλαγές τους παγκοσμίως. Τώρα έχουν σε αυτή την κοινότητα έχουν δημιουργήσει καλή αγροτική παραγωγή, δηλαδή δούλεψαν τα χωράφια τους πολύ έντονα για να έχουν αυτάρκεια σε αγροτικά προϊόντα και βιολογικά μάλιστα. Και έχουν δημιουργήσει και ωραίες βιοτεχνίες, ακόμη και βιομηχανία παραγωγής υπολογιστών. Τα προϊόντα των οποίων βιοτεχνιών και βιομηχανίας τα εξάγουν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχουν και εμπορικές συναλλαγές με άλλες και αυτόνομες κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Και γενικότερα, άμα μπείτε και στη σελίδα τους orania.co.za, θα δείτε ότι ζητάνε και συνεργασίες και εμπορικές συναλλαγές από όλο τον κόσμο. Έχουν καταφέρει δηλαδή να έχουν αυτάρκη οικονομία, πράγμα πολύ σημαντικό σε μια καταραίουσα οικονομία της Νοτιού Αφρικής. Δεν ξέρω αν σας φέρνει στο μυαλό την κατάσταση της Ελλάδας, αλλά νομίζω ότι τα μεγέθη δεν είναι και το συγκρίσιμο. Δηλαδή, στην Νότια Αφρική αυτό που έζησε η οικονομία τους ήταν πλήρης, τρομερή κατάρρευση. Έτσι, από υπερδύναμη παγκόσμια έχουν φτάσει στα πιο χαμηλά επίπεδα. Και γενικώς κοινωνικά ζούσαν μια τρομερή εξαθλίωση και τρομοκρατία, θα λέγαμε. Ο λευκός πληθυσμός στην Νότια Αφρική τρομοκρατείται πάρα πολύ από το μαύρο στοιχείο, σε βαθμό που μιλάμε για διωγμό δηλαδή. Επίσης έχουν εφαρμόσει πολύ ωραίες οικολογικές μεθόδους, δηλαδή έχουν αυτάρκεια σε ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, αλλά και ολική ενέργεια, γιατί χρησιμοποιούν ανεμόμυλους πολύ στην Νότια Αφρική. Και έχουν και τουρισμό, δηλαδή έχουν φτιάξει ξενοδοχεία δίπλα στο ποτάμι, έχουν φτιάξει ξενώνες, πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία αν μπείτε στην ιστοσελίδα τους μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και να θαυμάσετε την ωραία δουλειά που έχουν κάνει συλλογικά. Και εδώ είναι το κλειδί, δηλαδή δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι δημιουργώντας μια ουσιαστικά νέα συλλογικότητα, μια αίσθηση εθνικής αλληλεγγύης που είναι τόσο αναγκαία για να υπάρξει μια αυτόνομη κοινότητα. Έτσι, όταν κάποιος νέος νοτιοαφρικανός θέλει να πάει στην κοινότητα αυτή να ζήσει και να δουλέψει εκεί, είτε σαν εργάτης είτε να φτιάξει τη δικιά του επιχείρηση, όλη η κοινότητα τον βοηθάει να φτιάξει το σπίτι του, να τον βοηθάει οικονομικά τον πρώτο καιρό, έτσι. Τον βοηθάει στις ανάγκες της γης του. Δηλαδή όλοι συμβάλλουν αλληλέγγυοι, ο ένας για όλους και όλοι για έναν, που λέμε, που είναι και αυτό η φράση κλειδί που είναι το παν για να αναπτυχθεί μια τέτοια κοινότητα. Και σε λίγο κοντεύουν, είναι σε φάση να δημιουργήσουν και δικό τους πανεπιστήμιο, και βιβλιοθήκη έχουν ήδη, αλλά θα δημιουργήσουν και πανεπιστήμιο, που σημαίνει ότι αναπτύσσονται ραγδαία. Ο εθνικός κοινοτισμός λοιπόν, όπως βλέπουμε από αυτό το παράδειγμα της Νοτιού Αφρικής και της κοινότητας Οράνια, σημαίνει να δημιουργήσουμε ένα νέο εμείς. Ένα νέο εμείς, μια νέα εθνική αλληλεγγύη που δεν υπήρχε στην περίπτωση που ζούμε στις σημερινές κοινωνίες αυτού του συστήματος, όπου οι άνθρωποι ζουν με την ατομικότητά τους περισσότερο από ότι τη συλλογικότητά τους ανεπτυγμένη. Η περίπτωση της Οράνια λοιπόν αποτελεί σίγουρα ένα κύτταρο εθνοφιλετικής ανάπλασης και επιβίωσης στην Νότια Αφρική. Και στην ιστοσελίδα τους, άμα μπείτε orania.co.za, θα δείτε ένα link που λέει Orania DVD, όπου μπορείτε να δείτε και την κοινότητα γενικά, πώς δουλεύει σε μια περίληψη σε βίντεο. Λοιπόν, είμαστε στο Ράδιο Αντίσταση και συζητάμε για τον εθνικό κοινοτισμό, δηλαδή για, για παγκόσμια εγχειρήματα κοινωνικής αυτοοργάνωσης, όπως ορίζουμε τον εθνικό κοινοτισμό. Φίλε Χαράλαμπε, είπες για αυτονομιστικά κινήματα. Ναι, εν μέρη πρόκειται κάτι σαν αυτονομιστικό κίνημα, είναι και αυτό. Μόνο που δεν είναι αναγκαία συνθήκη να είναι αυτονομιστικό κίνημα. Δηλαδή κοινοτισμός μπορεί, μια κοινότητα μπορεί να υπάρχει και μέσα σε μια πόλη, έτσι. Μια κοινότητα είναι και η κατάληψη του Casa Pound στη Ρώμη, ας πούμε. Για παράδειγμα, σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Και μια κατάληψη μπορεί να είναι μια κοινότητα. Και κοινότητα γενικώς μπορεί να είναι ένας ζωτικός χώρος. Ένας ζωτικός χώρος. Αυτό που είναι το σημαντικό στον κοινοτισμό είναι η ύπαρξη ζωτικού χώρου για να αναπτυχθεί με διαφορετικό τρόπο η κοινότητα από την υπόλοιπη κοινωνία. Είτε οδηγείται εκεί από οικολογική οπτική, δηλαδή για οικολογικούς λόγους περιβαλλοντικούς και για να ζήσει με διαφορετικούς ρυθμούς από την υπόλοιπη κοινωνία, είτε για οικονομικούς λόγους, για να αναπτύξει δικό της νόμισμα, δική της οικονομία, να αυτοοργανωθεί οικονομικά. Πολύ σημαντικό, σε περίοδο που βλέπουμε ότι παγκοσμίως η κρίση οδηγεί σε παγκόσμια κατάρρευση και παγκόσμια φτώχεια, πολλοί οδηγούνται από οικονομικούς λόγους σε αυτοοργάνωση και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Και τρίτη περίπτωση είναι η εθνοφυλετική επιβίωση, που και αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός λόγος και είδαμε προηγουμένως το παράδειγμα της Νοτίου Αφρικής, της κοινότητας Οράνια. Πάμε να δούμε άλλη μια κοινότητα αυτή τη φορά στην Αμερική. Μια προσπάθεια πολύ φιλόδοξη που προχωράει. Δεν έχει την ανάπτυξη που έχει η Οράνια της Νοτίου Αφρικής, όμως προχωράει πάρα πολύ ωραία. Πολλοί λοιπόν Αμερικανοί, αρκετοί πλέον βλέπουν ότι στην Αμερική τα πράγματα πάνε σε κατάρρευση και σε φυλετικό πόλεμο και, και δεν μπορούν να επιβιώσουν φυλετικά πλέον ή όπως θέλουν να ζουν μέσα στην υπάρχουσα αμερικανική κοινωνία όπως διαμορφώνεται αυτή σήμερα. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο λόγους που οδηγούν στην κοινωνική αυτοοργάνωση, οικονομικούς λόγους αφενός και εθνικούς φυλετικούς λόγους αφετέρου. Κάποιος λοιπόν έριξε την ιδέα και ξεκίνησε ένα πολύ ωραίο project το οποίο λέγεται Northwest Homeland, δηλαδή βορειοδυτική πατρίδα. Εκεί λοιπόν στις πολιτείες που βρίσκονται βορειοδυτικά της Ουάσιγκτον και λέγονται Northwest, το πλάνο τους ήταν και ανέπτυξαν μια ωραία ιδέα να δημιουργήσουν εκεί μια νέα πατρίδα αποκλειστικά για λευκούς Αμερικανούς, με τα δικά τους σχολεία, με τα δικά τους καταστήματα, με τις δικές τους επιχειρήσεις, με τη δική τους μικροοικονομία τοπικά και να συνεργαστούν με άλλες αυτόνομες κοινότητες μη αυτόνομες κοινότητες σε όλη τη γη. Έχουν και δικιά τους σημαία. Να πούμε ότι αυτή η σημαία που έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή είναι η σημαία της Οράνιας, στην Νότια Αφρική, έτσι που λέγαμε πριν. Λοιπόν, αυτό το project που ξεκίνησε στην Αμερική λέγεται Northwest Homeland και μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα με το ίδιο όνομα northwesthomeland.org. Αν μπείτε θα δείτε και τη σημαία τους. Εκεί αυτές λοιπόν οι πολιτείες είχαν, να το πούμε, ερημώσει από πληθυσμό. Δεν πήγαινε κανείς να κατοικήσει γιατί θεωρούταν εγκαταλελειμμένη επαρχία. Ύπεθρος δηλαδή, και επειδή πάρα πολλοί κόσμος στην Αμερική σίγουρα προτιμά τις Μητροπόλεις, τα μεγάλα αστικά κέντρα για να ζήσει και να δουλέψει και να εργαστεί και να σπουδάσει οπωσδήποτε, εγκαταλείφθηκαν πολύ μεγάλες επαρχιακές περιοχές όπως η συγκεκριμένη πολύ μεγάλη περιοχή Northwest, Δηλαδή σε έκταση μιλάμε για μια Ελλάδα ολόκληρη εκεί πέρα. Όχι Ελλάδα, λίγο λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ μεγάλη περιοχή. Με πάρα πολύ ωραία δάση, τρομερή φύση, τρομερή ομορφιάς φύση. Δηλαδή κάτι το οποίο αν δείτε στις φωτογραφίες θα καταλάβετε. Οι μοντέρνοι όμως άνθρωποι δεν προτίμησαν να συνεχίσουν να ζουν και ίσως δεν μπορούσαν για κάποιους λόγους να συνεχίσουν να ζουν σε αυτές τις περιοχές και το κράτος δεν βοηθούσε. Το κράτος δεν βοηθούσε σε υποδομές, σε εγκαταστάσεις, σε περίθαλψη και παιδεία. Οπότε μέσα από διάφορα forums και μέσα από έτσι δίκτυα, κοινωνική δικτύωση και από άλλα μέσα, κυρίως μέσα από το ίντερνετ, συντονίστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατροί, επιστήμονες, εργάτες, βιοτέχνες και αποφάσισαν να αυτοοργανωθούν με δικιά τους μικροοικονομία στην περιοχή Northwest και να δημιουργήσουν έτσι μια νέα πατρίδα μόνο για λευκούς, για να ζουν όπως θέλουν αυτοί και να έχουν σχολεία για τα παιδιά τους και να προσφέρουν την παιδεία που θέλουν αυτοί στα παιδιά τους και το σύστημα παιδείας που θέλουν αυτοί στα παιδιά τους. Αυτού του τύπου η οργάνωση, να πούμε ότι δεν προϋποθέτει απομόνωση. Δεν πας δηλαδή να κάνεις να μονάσεις ή να πας να είσαι απομονωμένος και να ζεις εκτός τόπου και χρόνου και εκτός κόσμου. Ίσα ίσα αυτές οι περιοχές που έχουν εφαρμοστεί τέτοια project γνώρισαν πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη από τα αστικά κέντρα τα οποία πλήττονταν από ανεργία και από τα σχετικά. Και κυρίως καλύτερες συνθήκες ζωής, τις οποίες δεν τις έχει κάποιος μέσα στην πόλη. Αυτό που λέμε δηλαδή βιωτικό επίπεδο, το οποίο είναι αναγκαίο κυρίως για μια οικογένεια, έτσι. Μια οικογένεια που σε άλλη περίπτωση θα πάλευε μέσα στο αστικό κέντρο στην επιβίωση και σε ρυθμούς άγχους και κακής οικονομικής κατάστασης. Και κυρίως έχουν και καλύτερες δομές όσον αφορά την υγεία και την παιδεία, πράγματα τα οποία είναι στοιχειώδη και πολύ βασικά, μια και τα κράτη όπως αναπτύχθηκαν μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν έτσι όπως είναι η οικονομία, η καπιταλιστική δομημένη. Δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν τα στοιχειώδη στον πληθυσμό, που είναι υγεία, παιδεία και ασφάλεια. Το Northwest Homeland λοιπόν στην Αμερική αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται, ζητάει ακόμα εργαζόμενους σε διάφορες ειδικότητες. Άμα μπείτε στη σελίδα τους θα το δείτε και εκδίδουν και ένα μικρό φάνζιν, μια εφημεριδούλα την οποία τη μοιράζουν σε όλο τον κόσμο, ζητώντας ανθρώπους κυρίως από την Αμερική να μετακομίσουν και να φύγουν από εκεί που ζουν και να πάνε στο Northwest να κάνουν μια καινούργια αρχή στη ζωή τους. Και αν μπείτε στη σελίδα τους θα δείτε πολύ ωραίες φωτογραφίες και περισσότερες πληροφορίες. northwesthomeland.org και σε λίγο θα πούμε πώς ξεκίνησε αυτό και με τι αφορμή δημιουργήθηκε το Northwest. I'm not afraid to die. Λοιπόν, να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στη φίλη Αριστεία, η οποία βρίσκει πολύ υγιείς, λέει, αυτές τις ιδέες, και πράγματι θα προσθέσω και πολύ φιλόδοξες. Είναι πάντως σίγουρα οπωσδήποτε είναι ιδέες ανάπλασης και δημιουργικές οπωσδήποτε ιδέες για ένα νέο κόσμο, διότι σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο ο οποίος καταραίει οικονομικά, ηθικά, πνευματικά, σίγουρα καταραίει, έχει καταρρεύσει προπολού πνευματικά και αξιακά. Ζούμε μία παγκόσμια κατάρρευση, ένα τέλμα του συστήματος. Λοιπόν, το να σίγουρα αφενός πολεμάμε να πείσουμε τους συμπατριώτες μας σε όλες τις χώρες να αλλάξουν οπτική, έτσι, και να σπαστούν τις δικές μας ιδέες για να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς, αυτό το σύστημα, πράγμα το οποίο είναι και λίγο δύσκολο εδώ που τα λέμε, αλλά αυτός είναι ο ένας αγώνας, και ο άλλος, το δεύτερο μέτωπο, είναι να δημιουργήσουμε μέσα σε αυτό το χάος, να αρχίσουμε να δημιουργούμε εστίες, κύτταρα εθνικής και φυλετικής ανάπλασης, αναγέννησης. Δηλαδή να προετοιμάσουμε και το αύριο, γιατί σίγουρα αυτός ο κόσμος και αυτή η κοινωνία όπως τη ζούμε σίγουρα και αναπόφευκτα πάει σε καταστροφή, σε κατάρρευση. Είτε οικολογική καταστροφή, είτε οικονομική, είτε κοινωνική. Παγκοσμιοποίηση, πολυφιλετισμός κτλ. Πάει σε κατάρρευση. Αφενός λοιπόν πολεμάμε το σύστημα, και αφετέρου θα πρέπει να δημιουργούμε και τα κύτταρα διατήρησης και επιβίωσης των δικών μας εθνών και των λευκών κοινωνιών κατ' επέκταση. Γιατί κυρίως έτσι δημιουργείται η επόμενη γενιά, η οποία μεγαλώνει με αυτές τις αξίες τις οποίες θα θέλαμε εμείς την κοινωνία μας. Και η αυτοοργάνωση σημαίνει αυτό. Καταρχήν σημαίνει απεξάρτηση από το σύστημα, από ένα σάπιο και άρρωστο σύστημα. Σημαίνει απεξάρτηση και σημαίνει και ότι βάζουμε τον εαυτό μας σε δημιουργική πλέον φάση, και όχι μόνο πολεμική εναντίον του συστήματος, αλλά δημιουργική, να βάλουμε τις ιδέες μας σε πράξη και σε πρακτική εφαρμογή. Αυτό είναι το κυριότερο. Έτσι, να βάλουμε τις ιδέες μας σε πρακτική εφαρμογή. Στην Αμερική λοιπόν κάποια στιγμή, επειδή λέγαμε για το Northwest Homeland, αυτό το project που ξεκίνησε για μια νέα πατρίδα στις βορειοανατολικές της Ουάσιγκτον πολιτείες. Στην Αμερική λοιπόν το ίδιο το κράτος, η Ομοσπονδιακή Αμερική δηλαδή, είδε ότι δημιουργείται φυλετικό χάος. Δεν μπορούσε να ελέγξει την κοινωνία από τα γκέτο και από τις φυλετικές διαμάχες και το φυλετικό χάος που είχε δημιουργηθεί από την πολυφυλετική κοινωνία. Είχε ξεφύγει από τον έλεγχό της, δεν μπορούσε πλέον να προσφέρει παιδεία, είχε χάσει ολόκληρες πόλεις από τον κρατικό έλεγχο. Έτσι, τελείως χαμένες περιοχές. Οπότε, αφού έκαναν πολλά συμβούλια βεβαίως εκεί στα Υπουργεία και αυτοί, αποφάσισαν ότι θα πρέπει να αποδεχτούν τις φυλετικές διαφορές και συμβούλευαν από κάποια στιγμή και μετά, και δημιούργησαν επιτροπές συμβουλευτικές να δημιουργούν οι φυλετικές ομάδες της Αμερικής, Πορτορικανοί, Μεξικανοί, Μαύροι, Λευκοί, να δημιουργούν, εφόσον ζούσαν σε γκέτο απομονωμένα, να τους βοηθήσουν να τα οργανώσουν καλύτερα αυτές τις συνοικίες τους, έτσι, να οργανώσουν τις περιοχές τους κοινοτικά, όπως λέμε ακριβώς, με βάση τη φυλετική τους διαφοροποίηση. Δηλαδή πώς να δημιουργήσουν το δικό τους σχολείο, πώς να έχουν τους δικούς τους δασκάλους, πώς να παράγουν τα προϊόντα τους μόνοι τους, να έχουν μια ανταλλαγή προϊόντων με άλλες παρόμοιες κοινότητες. Δηλαδή κάπου το Αμερικανικό κράτος δέχτηκε την διαμορφούμενη κατάσταση, έτσι, τη δέχτηκε και προσπάθησε με βάση αυτή την κατάσταση να οδηγήσει τα πράγματα στην κοινωνία, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, έχανε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια της. Και από αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε, τη δημιουργία κοινοτήτων δηλαδή στις Αμερικανικές Μητροπόλεις και στις Αμερικανικές Πολιτείες, το εκμεταλλεύτηκαν οι Λευκοί και δημιουργούν και αυτοί δικές τους κοινότητες λευκών, που δεν υπήρχαν ως τώρα γκέτο λευκών στην Αμερική, έτσι. Γκέτο λευκών δεν υπήρχαν. Αλλά αποφάσισαν όχι σαν γκέτο, αλλά σαν προάστια των μεγάλων πόλεων, να δημιουργήσουν εξ αρχής νέες κοινότητες. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα που ξεκίνησαν οι Λευκοί το ονόμασαν Pioneer Little Europe, δηλαδή μικρή πρωτοποριακή Ευρώπη. Δηλαδή δημιουργούσαν μικρές Ευρώπες, ας το πούμε έτσι, μικρές πρωτοποριακές κοινότητες Ευρωπαίων αποκλειστικά έξω από κάθε μεγάλη πόλη, προαστιακά δηλαδή, σαν προάστια. Αυτόνομες κοινότητες, μόνο Λευκών, και τις δημιουργούσαν εξ αρχής. Και συντονίζονταν μέσα από κυρίως από το φόρουμ του το Stormfront, το μεγαλύτερο φόρουμ λευκών στην Αμερική. Από αυτό συντονίζονταν. Δηλαδή ξεκινούσαν κάποιοι στην πολιτεία της Νεμπράσκα Φερρυπίν και λέγανε ότι εμείς είμαστε αυτοί, είμαστε μια ομάδα 10 ατόμων και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια δικιά μας κοινότητα. Ζητούμε αυτή τη στιγμή ξυλουργούς, οικοδόμους, υδραυλικούς και δάσκαλο και γιατρό να έρθουν σε επαφή μαζί μας από την πολιτεία μας και να έρθουμε να φτιάξουμε μια δικιά μας κοινότητα. Και έτσι λοιπόν συντονίζονταν μια κοινότητα και ξεκινούσαν και έχουν δημιουργηθεί πολλές τέτοιες με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τώρα σε κάποιες από αυτές υπάρχει και διαφοροποίηση. Άλλες έχουν οικονομική αυτονομία, δηλαδή έχουν βγάλει δικό τους νόμισμα, γιατί το δολάριο δεν το επιθυμούν σαν νόμισμα, και κάποιες Φερρυπίν ανήκουν και στο κίνημα που δεν πληρώνουν φόρο, αρνούνται τη φορολογία στο κράτος, και υπάρχουν και πιο ακραίοι δηλαδή, και είναι και κάποιες άλλες που δεν έχουν οικονομική αυτονομία, απλά είναι κοινότητες λευκών με δικά τους σχολεία, δικά τους ιατρικά κέντρα και δομές γενικώς κοινωνικές δικές τους, αυτόνομες. Αυτό είναι αυτοοργάνωση λοιπόν, και δημιουργούν έτσι μια νέα συλλογικότητα. Αυτό λέγεται συλλογικότητα, έτσι. Μια νέα εθνική αλληλεγγύη. Ξεκινούν η δικιά τους μια κοινωνία εξ αρχής. Δημιουργήθηκαν πολλές τέτοιες κοινότητες στην Αμερική από το project αυτό, Pioneer Little Europe, πρωτοποριακή μικρή Ευρώπη. Άλλες πέτυχαν, άλλες δεν πέτυχαν. Υπήρχαν και αυτές που δεν πέτυχαν, και να πούμε ότι οι λεγόμενοι skinheads και τα λοιπά ήταν δυστυχώς ένας παράγοντας ο οποίος απέτρεπε τον κόσμο και δημιούργησε πολλά προβλήματα σε κοινότητες όπου συμμετείχαν τέτοιοι. Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο στην Αμερική, είναι και λίγο παρακμιακή, και κάπου είχε μια εκτροπή η κατάσταση με αυτά τα άτομα, και κάποιοι δεν τα ήθελαν γιατί αποθούσαν άλλους ανθρώπους να πάνε στην κοινότητά τους να ζήσουν, δημιουργούσαν φασαρίες και προβλήματα και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν και οι πετυχημένες κοινότητες, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ καλά και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Με δουλειά, με συλλογική εργασία, με παραγωγή, εκμετάλλευση της γης. Και κυρίως με καλό βιωτικό επίπεδο και οπωσδήποτε φιλική προς το περιβάλλον διαβίωση. Οι ανάλογες κοινότητες όμως μαύρων που δημιουργήθηκαν με το ίδιο πρόγραμμα του κράτους, οι περισσότερες απέτυχαν και πέσανε στο έγκλημα και στα ναρκωτικά. Αυτό για να δούμε και την διαφορά, τη φυλετική έτσι, και το φυλετικό παράγοντα μάλλον που παίζει ρόλο. Schiff, ich der Kapitän. Wohin soll denn die Reise gehen? Ich seh im Spiegel dein Gesicht. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Ich tu dir weh. Tut mir nicht leid. Das tut dir gut. Λοιπόν, είμαστε στο Ράδιο Αντίσταση, είμαι ο Δημήτρης σήμερα στο μικρόφωνο και συζητάμε για εγχειρήματα εθνικού κοινοτισμού, δηλαδή για την κοινωνική αυτοοργάνωση στην πράξη. Μιλάμε δηλαδή για αυτόνομες κοινότητες από όλο τον κόσμο, ωραία παραδείγματα, πραγματικά θαυμάσια, τα οποία, στα οποία οδηγήθηκαν πολλοί άνθρωποι από την ανάγκη για ζωτικό χώρο. Από την ανάγκη απεξάρτησης από το κοινωνικό σύστημα των επικρατών. Μια άλλη περίπτωση ωραία ενδιαφέρουσα είναι από την Αυστραλία, όπου έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια, από πίσω από το 80, από την εποχή του 80, το κίνημα Permaculture, το οποίο προέρχεται από τη λέξη Permanent Culture, δηλαδή κουλτούρα βιωσιμότητας, δηλαδή στα ελληνικά βιωσιμότητα εμείς το λέμε αυτό, βιωσιμότητα, και είναι οικοκεντρικό, δηλαδή έχει, προέρχεται από την ανάγκη οικολογικής βιώσιμης ανάπτυξης της κοινωνίας. Ξεπίδησε από το οικολογικό κίνημα, αυτό το κίνημα Permaculture, και δημιουργούν κοινότητες ημιαυτόνομες στην Αυστραλία κυρίως και στη Νέα Ζηλανδία, αλλά και στην Αμερική τελευταία, και στην Αμερική, με πάρα πολλές εκδόσεις περιοδικών και εντύπων και τα σχετικά, δημιουργούν κοινότητες οι οποίες ζουν μόνο με φυσικά μέσα, δηλαδή ακόμη και τα σπίτια είναι βιοκλιματικά, δεν καταναλώνουν προϊόντα τα οποία πετάνε σε σκουπίδια, άχρηστα προϊόντα, καταναλώνουν αυτά που παράγουν, ενέργεια έχουν πώς το λένε, από τον ήλιο ή από τον αέρα και τα λοιπά. Τη γη την καλλιεργούν βιοδυναμικά, για παράδειγμα, χωρίς χημικά σκευάσματα και τα σχετικά. Δεν χρησιμοποιούν ρεύμα, δηλαδή είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, ακόμη και τα πλυντήρια που έχουν για τα ρούχα τους ή πολλές συσκευές του σπιτιού είναι χωρίς ρεύμα. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία που λέει απεξάρτηση από μέσα, τα οποία δεν μπορούμε άμεσα εμείς να ελέγξουμε. Δηλαδή αν κάποια στιγμή στην πόλη μας σήμερα κοπεί το ρεύμα, δεν θα μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Δηλαδή καταραίει ο μισός μας πολιτισμός χωρίς ρεύμα, έτσι. Ενώ σε μια κοινότητα permaculture δεν εξαρτώνται από τεχνικά μέσα τα οποία ξεφεύγουν άμεσα από τον έλεγχο της κοινότητας. μία αναζήτηση στο διαδίκτυο με τη λέξη permaculture θα σας βγάλει πάρα πολλά αποτελέσματα για περιοδικά που κυκλοφορούν σε αυτό το χώρο, για, που δίνουν συμβουλές για το πώς να οργανώσεις από μία φάρμα μέχρι μία ολόκληρη κοινότητα με οικολογικό τρόπο. Έτσι, από το σπόρο που μπορείς να συλλέγεις μέχρι τα προϊόντα που μπορείς να παράγεις. Καθημερινότητα, σαπούνια, τα πάντα, τα πάντα. Πολύ ωραίες ιδέες για μια διαφορετική, για μια διαφορετική φιλοσοφία ανάπτυξης. Ακόμη και αυτή η φιλοσοφία, να πούμε, καταρχήν εκεί που βασίστηκαν και τα σχολεία τους ακόμη είναι σχολεία Waldorf, δηλαδή έχουν διαφορετικό τρόπο παιδείας. Αυτή η φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία της πράσινης πτέρυγας του Τρίτου Ράιχ της Γερμανίας. Φανταστείτε πόσο πρωτοποριακή ήταν τότε. Szilagyünk, földből és vízből gyúrtad sárrá ezt a testünk. Látod, hogyan élünk, nem hiszünk benned, mégis add meg, amit kérünk. Yeah. Λοιπόν, για να κάνουμε έναν επίλογο, ας το πούμε έτσι, έναν απολογισμό σε όλα αυτά τα διάφορα εγχειρήματα που είδαμε σε παγκόσμια κλίμακα να δημιουργούνται. Βλέπουμε διάφορες ιδέες να αναδεικνύονται. Είναι γεγονός ότι το υπάρχον σύστημα, πολιτικοκοινωνικό σύστημα, έχει αποτύχει και καταραίει και οδηγεί, παρασέρνει τις κοινωνίες στις οποίες έχει εφαρμοστεί, τις παρασέρνει μαζί τους σε μια καταστροφή κοινωνική που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πείνα. Οπωσδήποτε όμως το πρόβλημα είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα, εκτός από το οικονομικό πρόβλημα, είναι το εθνικό πρόβλημα, γιατί η παγκοσμιοποίηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Το σύστημα που θέλει πολυεθνικές κοινωνίες έχει αποτύχει, έγκλημα μια κοινωνία απρόσωπη, έτσι, όπου ο πολιτισμός πλέον έχει φτάσει σε σημείο μηδέν, η τηλεόραση κυριαρχεί παντού, όλα αυτά τα οποία τα έχουμε πει κατά καιρούς. Μέσα λοιπόν από αυτό το καταραίον σύστημα υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, και το βλέπουν πάρα πολύ αυτό, για ανάπτυξη νέων ζωτικών χώρων, έτσι, τους οποίους χρειαζόμαστε οπωσδήποτε σαν χώρους ανάπτυξης του δικού μας πολιτισμού και του δικού μας έθνους. Δεν είναι ανάγκη για την επιβίωση ενός έθνους να υπάρχει αναγκαστικά και κράτος. Το έχουμε δει στην ιστορία πάρα πολλές φορές. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη το έθνος να ταυτίζεται με το κράτος. Ειδικά όμως σε περιπτώσεις που κρίνεται η επιβίωση ενός έθνους, τότε είναι απόλυτα αναγκαίο να υπάρχουν εστίες επιβίωσης, τέτοιες εστίες αυτόνομης ανάπτυξης και χώρος ανάπτυξης του έθνους και του πολιτισμού. Ειδικά, ξαναλέω, σε αυτό το σύστημα το οποίο έχει αποτύχει και καταραίει. Πλην του ότι πρέπει να το οφείλουμε, να το βοηθήσουμε να καταρρεύσει ακόμη περισσότερο και να αφυπνίσουμε και τους συμπατριώτες μας για ένα άλλο σύστημα. Σε δεύτερη φάση όμως πρέπει να αρχίσουμε να δημιουργούμε δικές μας εστίες ανάπτυξης, αυτόνομες, αυτοοργανωμένες, δηλαδή να βάζουμε τις ιδέες μας σε πρακτική εφαρμογή, για να δημιουργήσουμε και μια επόμενη γενιά ανθρώπων που θα έχουν μεγαλώσει με τις δικές μας αξίες. Και εάν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μέλλον υπό τις σημερινές συνθήκες και υπό το υπάρχον σύστημα, εάν το διακρίνουμε αυτό, τότε σίγουρα θα πρέπει κάτι να κάνουμε, έτσι. Θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους επιβίωσης του έθνους μας και εμείς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Και κάπου είναι και το ζήτημα ότι η εξουσία πλέον είναι τόσο δυνατή που ίσως και είναι πέρα από τις δυνάμεις μας να μπορέσουμε να γκρεμίσουμε ένα τέτοιο σύστημα, με τις δομές που έχει, δηλαδή οικονομικές και δομές ελέγχου, ακόμη και της σκέψης. Η αυτοοργάνωση επίσης βοηθάει νέο κόσμο να έρθει σε επαφή με τις ιδέες μας, με αυτά που πρεσβεύουμε, να τα δει στην πράξη και εκτός από την φιλοσοφία να αναπτύξει και τη δημιουργικότητά του κάποιος. Δηλαδή, πέρα από την πολιτική απαξίωση του συστήματος, είναι σωστό να αναπτύξουμε και τη δημιουργικότητά μας στην πράξη, βασιζόμενη πάντα στις ιδέες που πρεσβεύουμε. Just charging forward blind. Am I everything? that you wanted me to be. Have I lost that condition, a connection I couldn't see? To the end, like a friend stands by you again, and I wouldn't change a thing. Toe to toe, friend to foe, it's all that I know, and I wouldn't change a thing. As the years pass us by, will I still make the grade? Can I really offer anything, and will my soul be saved? Can you cleanse me up, drive out the swine? Am I only falling, Father? Can you keep me safe from harm? The memories you build in the house on the hill, would you really change a thing? Correcting mistakes in a world full of hate never changes anything. Till the end, like a friend stands by you again. Toe to toe, friend or foe, it's all that I know. Till the end, like a friend stands by you again, and I wouldn't change a thing. Toe to toe, friend or foe, it's all that I know, and I wouldn't change a thing. Και κάπου ξέρετε, πιστεύω ότι πλέον είναι δύσκολο για εμάς που έχουμε κάποιες διαφορετικές αξίες να συμβιώσουμε σε μια κοινωνία που δεν μπορούμε να μάλλον να συμβιώσουμε με τους υπόλοιπους συμπατριώτες μας που δεν έχουν τις ίδιες αξίες και τον ίδιο τρόπο ζωής με εμάς. Χρειαζόμαστε έναν δικό μας ζωτικό χώρο και είναι ένα θετικό βήμα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό να προχωρήσει, να δημιουργηθεί ένα νέο έθνος μέσα στο έθνος. Ένα νέο εμείς δηλαδή, να δημιουργήσουμε μια νέα εθνική αλληλεγγύη με ένα νέο τρόπο ζωής, να το βάλουμε αυτό σε πράξη, γιατί ήρθε ο καιρός και γιατί ίσως η συμβίωση με την υπόλοιπη κοινωνία που ζει τη δικιά της παρακμή είναι πλέον δύσκολη. Με αυτό το ένα νέο εμείς που είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε λοιπόν, την ανάγκη για έναν δικό μας ζωτικό χώρο για τις δικές μας αξίες, θα κλείσουμε και σήμερα τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να σας έδωσα ερέθισμα για να ψάξετε λίγο περισσότερο για το θέμα αυτό, να ψάξετε και στο ίντερνετ και σε περιοδικά, και να επεκτείνουμε και λίγο τους ορίζοντες της σκέψης μας. Λοιπόν, θα σας ευχηθώ μια καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, επίσης με κάποιο ενδιαφέρον θέμα. Και καλή δύναμη για τον καθημερινό μας αγώνα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Love me, love me, love me now.